przy mnie! Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Dziennie jest już ich prawie 1000. Władze Białorusi próbują wytworzyć sztuczny kanał migracyjny, mówi wiceszef MSWiA. Hubert Hurkacz w finale singla i debla razem z Janem Zielińskim turnieju tenisowego w Mecu we Francji. 917 nowych infekcji koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 20 osób. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń wzrosła o ponad 15% i coraz więcej osób wymaga hospitalizacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zaapelował też do seniorów o zapisywanie się na trzecią dawkę szczepionki. Apeluję do osób powyżej 70 roku życia, szczególnie do tej grupy, aby tą trzecią dawkę przyjąć, ponieważ ta odporność także u tych osób naturalnie spada, więc także apeluję, aby te osoby, które najczęściej trafiają do polskich szpitali, które niestety najczęściej umierają, także tą trzecią dawkę przyjęły. Więcej informacji dotyczących szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W kryzysie na granicy polsko-białoruskiej nie mamy do czynienia z uchodźcami, tylko migrantami, którzy w sposób instrumentalny zostali wykorzystani przez białoruskie władze, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poborze. W jego ocenie obecna sytuacja jest efektem działania reżimu Aleksandra Łukaszenki. Reżim białoruski nie traktuje tej sprawy w kategoriach ludzkiego życia, tylko w kategoriach stricte politycznych czy geopolitycznych. Jest zainteresowany w tym, aby wywołać w Unii Europejskiej, w Polsce duży kryzys migracyjny, tworząc zupełnie sztuczny, nienaturalny kanał migracyjny. Na od początku miesiąca na wschodzie Straż Graniczna udaremniła ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. 2 września polskie władze wprowadziły w pasie przygranicznym na 30 dni stan wyjątkowy. Polskie Radio otrzymało Nagrodę Wydawców Katolickich Feniks Specjalny 2021. W kategorii Multimedia, Archiwum Polskiego Radia i Agencja Muzyczna zostały nagrodzone za wydawnictwa 1920, Bitwa, która ocaliła Europę, Prezydent RP Lech Kaczyński, Świadectwo oraz Smoleńsk, Ostatnia Misja, Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku. Czujemy się niezwykle uhonorowani i wyróżnieni tą nagrodą, powiedziała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, która odebrała wyróżnienie. To są dwie publikacje, które mówią o wydarzeniach w Smoleńsku i o bitwie, która ocaliła Europę, czyli 1920 roku, ale również o prezydenturze Lecha Kaczyńskiego. Jest to 5-płytowy album, w sumie mamy tam ponad 4 godziny nagrań, są to wywiady, orędzia, przemówienia prezydenta. W kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna wyróżnienie otrzymał album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. Zakończył się 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy dla najlepszego filmu otrzymał obraz Wszystkie nasze strachy Łukasza Rodundy i Łukasza Guta, a srebrnymi lwami nagrodzono film Żeby nie było śladów Jana Matuszyńskiego. Podczas gali finałowej dyrektor festiwalu Leszek Kopeć mówił, że przedstawionych zostało wiele wyjątkowych propozycji. Ten festiwal jest szczególnie wyjątkowy i dlatego jeszcze bardziej zachęcam wszystkich, żeby obejrzeli wszystkie filmy, nie tylko nagrodzone na tegorocznym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Mówię to do filmowców, zrobiliście mnóstwo wspaniałych filmów. Nagroda w kategorii muzyka dla filmu Prime Time trafiła do Teoniki Rożynek. Podczas wręczenia statuetki dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska mówiła, że Polskie Radio było znaczącym partnerem festiwalu. Radio było obecne zarówno tutaj w Teatrze Muzycznym, jak również w Gdyńskim Centrum Filmowym. Także myślę, że spełniliśmy swoją rolę doskonale, na tyle, na ile mogliśmy i jesteśmy znaczącym partnerem festiwalu. Nagrodę publiczności otrzymał Bartosz Blaszkę za film Sonata, a Platynowe Lwy za całokształt twórczości Agnieszka Holland. To była udana sobota dla Huberta Hurkacza. Najpierw po zwycięstwie nad Niemcem Peterem Gojowczykiem awansował do finału singla tenisowego turnieju w Mecu we Francji. Potem razem z Janem Zielińskim wygrał pojedynek z fińsko-japońskim duetem Henry Kontinen, Ben McLachlan i awansował do finału debla. Na pewno fajnie, że z Jankiem doszliśmy do finału. Super nam się razem gra, także cieszę się, że tutaj dostaliśmy się do turnieju i jesteśmy w finale. Bardzo mnie to cieszy i też na pewno buduje trochę mnie jako zawodnika. W półfinale turnieju w Ostrawie w Czechach nie powiodło się niestety Idze Świątek, która przegrała z Greczynką Marią Sakari. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

że aż Bogu smutno. Królewskie mają milczenia. Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj. Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj, to utwór z norwidowskiej płyty zespołu The Press zatytułowanej Gromy i Pyłki. I tak się składa, że ta płyta stała się inspiracją do koncertu, który przed nami, niedaleko tutaj, w studiu Agnieszki Osieckiej, koncertu zatytułowanego Późni wnukowie śpiewają Norwida, a z nami Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta i autor projektu. Witamy pięknie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy czuje się pani późnym wnukiem Norwida? Wnuczką. Na dobrą sprawę Andrzej Dziubek, który śpiewał przed chwilą, też jest późnym wnukiem Norwida. Wszystko zależy od perspektywy, ale mamy jeszcze późniejszych wnuków, czyli tak naprawdę prawnuków. A Andrzej Dziubek i płyta Gromy i Pyłki, można powiedzieć, że była trochę spiritus mowy z całego wydarzenia, które przed nami? Była inspiracją. Płyta powstała 10 lat temu. Mam ją prawie od początku, jak tylko została wydana. Bardzo często jej słuchałam i tak naprawdę Norwid przebijał z tej płyty i teksty norwidowskie wchodziły do głowy i do serca właśnie za pośrednictwem tego dzióbkowego śpiewania zespołu The Press z tej płyty. I ona była inspiracją projektu, dlatego że pomyślałam sobie, że tak, Norwid to brzmi jakoś tak nobliwie, daleko, trochę tak, taki dystans i taka, no jak gdyby troszeczkę estyma przed tym, że dotykali tej materii najwięksi, typu Czesław Niemen, typu Andrzej Kurlewicz, śpiewała Wanda Warska. No i jak to brzmi, 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, czwartego wieszcza. No, to w ogóle wszystko jest takie bardzo patetyczne i nobliwe. A przecież to jest tak, że jest to najbardziej współczesny swoim jak gdyby przekazem, językiem, romantyk i wieszcz. I dlaczego nie zrobić tego, nie zrobić takiego sprawdzam, nie puścić na żywioł właśnie, dając go do obróbki przez współczesność, przez współczesne rozumienie świata i ogląd i przez własne serce i przeżycia tym najmłodszym wnukom norwidowym. Skoro tak, to poszliśmy na takie, no, trudno powiedzieć, ryzyko. Bardzo lubię animować kreatywność młodych ludzi i to było właśnie w tym duchu. To tutaj jak gdyby z różnych źródeł współpraca z firmą MTJ, która wydała Gromy i Pyłki, zaowocowała tym, że też był jak gdyby i kontakt i dostęp do młodych ludzi, którzy wzięli udział w projekcie. No i młodych ludzi też pani sprawdzała? Nie, ja miałam pełne zaufanie. Nie jestem muzykiem i ja jestem, jeżeli chodzi o tą materię, ufam profesjonalistom i ufam tym, którym ufam. W związku z tym, jak usłyszałam, że są młodzi ludzie, którzy chętnie wzięliby na warsztat wiersze Norwida, ja po prostu wybrałam teksty. Wybrałam teksty w ilości takiej, no powiedzmy, nie wiem, 40 utworów, czyli tak, żeby był wybór, żeby nie było tak, że coś komuś jeden sugerujemy. I zaproponowała pani ilu osobom? to tak naprawdę pączkowało. Nie wiedziałam, ilu osobom proponuję. Oni się zgłaszali, bo znajomi znajomych oraz jak gdyby moi bardzo bliscy znajomi, czyli młodzi ludzie z Teatru Muzycznego Czapy również. Wybór był podyktowany też jakimś tam własnym odczytaniem Norwida i taką liryczną, jak gdyby bardziej stroną jego poezji, bo doszłam do wniosku, że ona pewnie jako osobiste przeżycie trafi bardziej do młodych ludzi. I bardzo, naprawdę byłam tak zaskoczona tym, myślałam, że może, nie wiem, 5-6 osób, może i w związku z tym, że połowę zrobimy takich troszeczkę coverów, może w trochę innej aranżacji, z płyty Gromy i Pyłki. A tutaj jak gdyby ilość tych utworów z płyty, którą chcieliśmy wykorzystać, się zmniejszała i zmniejszała i zmniejszała i w końcu nie ma żadnego. Dlatego, że po prostu jest pełna obsada 12 wykonawców młodych, 13 utwór też, który jest napisany, nie będzie na koncercie, ale jest istnieje i tak naprawdę 13 utworów. 13 utworów i 13 kompozycji tych młodych ludzi. Znakomitej większości młodych ludzi, dlatego, że to są i autorzy muzyki i jednocześnie wykonawcy. Częściowo jest to napisane przez innych kompozytorów, też zaangażowanych w projekt, na przykład Jacek Wąsowski, który napisał piosenkę, którą śpiewa jego córka Łucja, ale także Darek Bafeltowski, który jak gdyby odpowiada za zespół grający na koncercie i też jest autorem kompozycji. I za chwilę z nim się połączymy, jeśli nam się uda, ale wcześniej utwory, które dzisiaj zaprezentujemy Państwu, takie trochę niespodzianki, trochę przed premiery, jeszcze przed ostatnim szlifem. No zatem rozpocznijmy prezentację od utworu Czułość. To będzie utwór w wykonaniu i z muzyką Zuzy Wiśniewskiej. Smutniej mam, że ci śpiewać ja, czy świat i czas. Och, bo mi widnym strój tej wielkiej lutni, w którą wplątany duch każdego z nas. I wiem, że każda radość tu ma drogę poniżej siebie, przeciw rado łzę. I wiem, że każdy byt ma swego sługę. I wiem, że nieraz błogosławiąc klnę. Bo nie radbym smucić, ani przed sobą kłamstwa rzucać cień, by skryć jak czego nie można odrzucić, by uczcić czego wyciąć trudno w pień. Więc to mi smutno aż do kości smutno i to, że nie wiem czy ten ludzki stek ma już tak zostać komedią okrutną i spać i nucić śpiąc. To taki wiek, wiek, wiek, wiek, wiek, wiek, wiek, wiek, wiek. To mi smutno i tak coraz gorzej, aż od człowiecza się i pierś, i byt, i nie wiem, czy już w akord się ułoży, i nie wiem, czy już kiedy będę syt, i nie wiem, czy już będę mógł nie wiedzieć, że coraz żywot mniej uczczony tu, że coraz łatwiej przychodzi powiedzieć ze snu się budząc, wróćmyż znów. Krzemżą kobieta z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek srebrny. Czułość bywa jak pełny wojen krzyk i jak szemrzących źródeł prąd i jako wtór potrzebny. I jak plecionka długa z włosów blond, na której wdowiec nosić zwykł zegarek. Czułość Zuza Wiśniewska specjalnie dla słuchaczy programu trzeciego, bo to są wykonania specjalnie na koncert. Później wnukowie śpiewają Norwida, który odbędzie się 3 października o godzinie 20:00, będzie do usłyszenia na antenie Trójki. Anna Żochowska, a z nami jest już kolejny kompozytor i aranżer. Przypomnę tylko, że w minionej godzinie rozmawialiśmy z Jackiem Wąsowskim, a z nami już jest Darek Bafeltowski, który również świetnie zna Teatr Muzyczny od Czapy. Witamy cię pięknie, Darku. Witam również, oczywiście, że także znamy się bardzo dobrze już od wielu lat. Darek Bafeltowski, aranżer, kompozytor, no i oczywiście gitarzysta. Ja dzisiaj jako pytanie klucz zadaję właściwie wszystkim artystom. Pierwsze to samo pytanie. Czy czujesz się późnym wnukiem śpiewającym Norwida? No, poniekąd tak. No, to jest nasza, że tak powiem, spuścizna, w związku z czym jest to też duże wyzwanie, nie ukrywam, podołać tej warstwie tekstowej, tak żeby nie ująć dźwiękowo, muzycznie po prostu temu wszystkiemu. No trudna sprawa, ale w zasadzie dobre wyzwanie po prostu, tak jak dla mnie. Jesteś kompozytorem utworu Jak, który śpiewa Aleksandra Rozwadowska i Sławomir Giska. Skomponowałeś również utwór Modlitwa? Znaczy, utwór Modlitwa, powiem szczerze, to jest tak, że na przykład dostałem po części, tak jak większość kolegów, gotową melodię, do której dorobiłem, że tak powiem, harmonię. Dorobiłem oczywiście takie trywialne słowo. Pozostałe rzeczy, które były taką kwestią aranżacyjno-produkcyjną. To też było ciekawe dla mnie wyzwanie, na przykład dostać czasami same prymki, czyli same wokale, na przykład, do których trzeba było coś zrobić. No to ciekawa rzecz. Ciekawa, a miałeś lekką tremę, no ty jako uznany, poważny muzyk ze świadomością, że tylu przede mną kłaniało się muzycznie panu Norwidowi. Oczywiście, że tak, dlatego też jak mówię, biorąc pod uwagę, że to jest nasza tam jest spuścizna poetycka, no to nie jest to łatwe zadanie. Nawet przy okazji utworu Jak, znaczy wiersza Jak, miałem takie pierwsze podejście, którym po prostu jakby myśląc o koncepcyjnie o tym wierszu, trudność polegała na tym, że te słowa, które się tam pojawiały, one miały swój rytm i biorąc pod uwagę to, że piosenki jako takie, na przykład jak się pisze, mają dosyć taką powtarzalną melodię, która się gdzieś tam czasami zmienia rytmicznie, ale można łatwo dopasować, znaczy stosunkowo łatwo dopasować warstwę tekstową, to tutaj na przykład było to dosyć dużym wyzwaniem. I przyznam szczerze, pierwszy pomysł, który tam mi się gdzieś w głowie pojawił, no tak był takim, jak to się mówi, kulą w płot, bo okazało się, że potem w trakcie, jak zacząłem zastanawiać się nad kwestią melodyczną, no to już jakoś tak nie do końca mi to korespondowało. Dopiero jakby ta wersja, która teraz została, sprawiła, że poczułem, że to chyba raczej będzie w tą stronę. Tak jak mówię, dla mnie to było wyzwanie, bo trudno było dopisać melodię, szczególnie do tych wielu takich fraz, które mają trochę dłuższe fragmenty. tak, żeby to jakoś spasować, ale no zawsze jest to po prostu coś na zasadzie wyzwania. Jacek też wspominał o tym, że teksty norwidowskie i zderzenie z dzisiejszą współczesną muzyką i aranżacją, no to było trudne do przebrnięcia, no bo jak opowiadać językiem młodych ludzi i muzyki teksty skierowane do współczesnych Norwidowi? Tak, tak, tak. W pewnym sensie, pewne, jak można by rzec, archaiczne nawet w jakimś tam stopniu sformułowania powodują to na przykład, że na przykład, nie wiem, szyk zdania, czy jakoś to wpływa w taki sposób, że ciężko jest zrozumieć na przykład, może nie tyle co sens, ale znaleźć jakiś właściwy argument taki muzyczny na przykład, żeby to co się na przykład robi współcześnie, pasowało jakoś do tego, co tam jest w warstwie tekstowej. No i dlatego gdyby, nie wiem, być może to była forma grania na przykład piosenki poetyckiej albo na przykład takiej teatralnej, może by się to zabierało na przykład łatwiej, a w tym, co my tutaj porobiliśmy, to było to troszeczkę takie, mówię, jeszcze troszkę kolejne wyzwanie, ponieważ jakby nurt poezji poetyckiej jest takim tematem, który jest może nie tyle to oczywisty, ale wiadomo, jakim tropem to będzie wszystko szło. A nie masz wrażenia, że ten nurt poetycki też już się zmienia i ta konwencja muzyczna idzie właśnie o stopień wyżej. To tak, już tak, nie tak, jest tak, gitarka tak, i liryka. Tak, tak, tak, dokładnie. Dlatego to zmierzam, że w tym, co na przykład my tutaj używaliśmy, na przykład, gdzie nagle pojawiają się jakieś elementy elektroniczne, jakieś lupy, że można zawrzeć też na przykład takie rzeczy, które będą korespondowały. I nagle okazuje się, że ten tekst jeden czy drugi tworzy jakby integralną część tej piosenki. W zasadzie słuchając można powiedzieć, kurczę, można by rzec, że to nawet jest aktualne. Był ten moment, że twoja aranżacja, muzyka nagle zetknęła się z wykonawcami. Tak, to zawsze jest, że tak powiem, też stresujące, bo nie wiadomo, czy wypali, czy nie wypali. I? Myślę, że chyba każdy, kto też komponuje, ma też zawsze na samym początku tą taką dozę stresu, że nie wiadomo, czy to zabrzmi, bo to wiadomo, że w kontakcie z rzeczywistością bywa czasami z tym różnie. W związku z czym pierwsze takie odgrywanie jest stresujące o tyle, czy to będzie dobrze brzmiało, czy też na przykład jakby będzie jakieś akceptowalne. A czy obcując z tymi tekstami Norwida, poznałeś trochę Norwida, czego się dowiedziałeś o nim? Wiadomo, że większość z nas kojarzy go z tym, co już się wydarzyło na naszym, że tak powiem, rynku muzycznym. Jak dla mnie na przykład Norwid jest właśnie taką, jako dla muzyka, po prostu jakby formą dużego wyzwania po prostu i bardzo taką ciekawą opcją, jeżeli chodzi o warstwę tekstową. No dużo takich jakby sformułowań, które są mają jakieś drugie, trzecie dna i to jest też ciekawe na przykład, żeby to wypuklić. Takie drobne fragmenty, które na przykład zatrzymania, które się pojawiają i pozostawienie pewnych słów, które mają wydźwięk na przykład. Myślę sobie tak, że one dodają jakiegoś kolorytu. Duże wyzwanie i jestem zadowolony, że udało się to wszystko jakby spiąć do końca i mam nadzieję, że oczywiście na koncercie to się wszystko przedstawi tak, jak być powinno. To będzie dopiero wyzwanie, zostawić Norwida na przyszłość w kolejnej odsłonie i w kolejnej odsłonie muzycznej. Tak. Dariusz Bafeltowski, utworów w twojej aranżacji i twojej kompozycji nie usłyszymy dzisiaj, usłyszymy dopiero na koncercie. Co ty na to, żebyśmy teraz zagrali raz jeszcze zespół Depres, utwór norwidowski do wroga? Proszę bardzo. Dariusz, zapraszam serdecznie. Dariusz Bafeltowski, dziękujemy. Tak, dziękuję bardzo. Praw promienie wziąwszy za sztylety, śmiesz jeszcze mniemać, żeś wódz, żeś generał. O niewolniku, stój, cofaj magnety, dopókiż będę za ciebie umierał. Czyś myśli każdej, każdej myśli prawie, uczyć cię trzeba ciągłymi ofiary patriotyzmu na bruku Warszawie, a chrześcijaństwa ukrwawych wróć pary. Czyś nigdy siebie, ty nic własną siłą nie poczniesz nigdy, boś wszystko zabierał. Cofnij się, wołam, głucha lodu bryłą, dopóki będę pod tobą mierał. Dopóki będę pod tobą mierał. Cofnij się, wołam, głucha lodu bryłą, dopóki będę pod tobą mierał. Groszem twoim, tucz śliczne pułkowniki, własnych się uczą mordować proroków. Aby nas wodzić, śmiecie niewolniki, nie widząc Boga, ręki u obłoków. Niechże wam tron raz rozstaje u powiek, niech rozniewoli się ta ciemna góra. Wrogi do nogi broń, kto jeszcze człowiek? A brylę lodu na kosy i hura. A brylę lodu na kosy i hura. A brylę lodu na kosy i hura. Wrogi do nogi broń, kto jeszcze człowiek? A brylę lodu na kosy. A brylę lodu na kosy i hura. No i to kolejny utwór zespołu Depres do Wroga. Przypominam, że moim gościem jest Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta i autor projektu muzycznego Później wnukowie śpiewają Norwida, który już za tydzień u nas w Trójce, w studiu Agnieszki Osieckiej. Ma pani tremę już, taką muzyczną tremę, emocje kogoś, kto to wszystko konstruuje? Nie. Nie, mam jeszcze radość Alicji w Krainie Czarów, jak odkrywam te piosenki i je słucham, bo to dopiero jest ten moment, kiedy orientujemy się, cośmy zrobili. I to jest bardzo ekscytujące. Kolejna propozycja, kolejny kamyczek w tym muzycznym norwidowskim ogródku. Ja myślę, że to jest bardzo dużo kamyczków pięknie ułożonych, bo to nie jest jeden późny wnuk, tylko to jest 12 późnych wnuków i wnuczek i to naprawdę jest ogromna różnorodność stylów i to jest dopiero początek, tak naprawdę koncert będzie początkiem życia tego projektu. Taką mam nadzieję. Płyta? Też to mam taką nadzieję. A zatem będziemy czekać również na płytę, ale najpierw czekamy na koncert, a z nami kolejny młody, późny wnuk norwidowski, Kamil Kępiński. Witamy cię pięknie. Witam serdecznie. Kamilu, ty zaśpiewasz utwór zatytułowany... Nie chcę już smutków, nie. Wybrałem ten utwór, ponieważ bardzo się z nim utożsamiam. Norwid jest osobą, która bardzo długo zmagała się z samotnością i bardzo długo był samotny. Jego względy względem kobiety też zostały odrzucone i jest dużo cierpienia w jego poezji, ale ten konkretny wiersz mówi, że nie chce już smutków i stara się je odciąć. Tak samo widzę to w swojej twórczości, ponieważ zawsze piszę smutne piosenki. Jestem bardzo osobą nostalgiczną, ale ostatnimi czasy staram się pisać weselsze piosenki i staram się być bardziej pozytywną osobą i skupić się na sobie. Dlatego też wybrałem właśnie ten wiersz. Norwid zmotywował cię do jaśniejszego spojrzenia na świat? Tak, zdecydowanie. Pamiętam już te teksty z liceum, ale mam z nimi bardzo dobre wspomnienia. Norwid też w niektórych wierszach umie władać dowcipem. Na przykład wiersz Co jej powiedzieć jest bardzo dowcipny i pierciarski, więc uważam, że jest to poeta, który mimo, że nie jest z naszych czasów, to może trafić do młodszego pokolenia. A no właśnie, chciałam o to zapytać, bo wielu teoretyków literackich twierdzi, że Norwid był niezrozumiały kompletnie dla jemu współczesnych, ale tak naprawdę jego poezja jest współczesna teraz i będzie coraz bardziej dla kolejnych młodszych pokoleń, bo teksty, sposób pisania, energia bardziej przyporządkowana jest właśnie wam, że to trochę myślenie teledyskowe. Co ty na to? Zgadzam się. Jest duża dynamika w tych tekstach i są... I myślę, że bardzo łatwo znaleźć w nich siebie i znaleźć odbicie lustrzane na swoim życiu tych tekstów. Kamilu, czy to znaczy, że sięgniesz po kolejne utwory norwidowskie w swoim indywidualnym repertuarze? Myślę, że tak. Bardzo lubię czasami sięgać po poezję i też nie jest to pierwszy raz, kiedy układam muzykę do wiersza, więc myślę, że będę sięgał po te wiersze. Czy przed wystąpieniem na scenie Agnieszki Osieckiej mała trema jest? Jest bardzo duża trema, ponieważ nigdy nie występowałem na takiej scenie, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony i cieszę się, że mogę tak profesjonalnym zespołem występować. Kamil Kępiński za tydzień w Trójce. No i skoro już wywołałeś do tablicy utwór Co ja jej powiem, posłuchajmy. Utwór Co ja jej powiem, Stanisław Bukowski. Bardzo ci pięknie dziękujemy i będziemy będziemy Cię słuchać za tydzień. Dziękuję bardzo. Co jej powiedzieć, ach, co się podoba? Bez rozmawiania sposobu, coś z praw ogólnych, na przykład, że doba. Co jej powiedzieć, ach, co się podoba? Bez rozmawiania sposobu, coś z praw ogólnych, na przykład, że doba. To całego obrót globu, że świat obiega mi mnóstwo ogromne. Na jedno pulsu zadrżenie. Bieguny osi skrzypią wiekopomne. Czas niepokoi przestrzenie. Że rok to całej wstrząśnienie przyrody, że pory roku nie tylko są zamarzaniem i tajeniem wody. I że bicie serca chwilką. Powiedzieć, ach, co się podoba. Bez rozmawiania sposobu, coś z praw ogólnych, na przykład, że doba. Co jej powiedzieć, ach, co się podoba. Bez rozmawiania sposobu, coś z praw ogólnych, na przykład, że doba. Co jej powiedzieć i przejść do pogody, gdzie jest zimniej, gdzie gorącej, i dodać, jakie są na ten rok mody. I nic, i nic, i nic nie powiedzieć więcej. Co jej powiedzieć, ach, co się podoba. Bez rozmawiania sposobu, coś z praw ogólnych, na przykład, że doba. Co jej powiedzieć, ach, co się podoba. Bez rozmawiania sposobu, coś z praw ogólnych, na przykład, że doba. To całego obrót globu. Stanisław Bukowski, co jej powiedzieć? Cyprian Kamil Norwid, czyż nie pięknie śpiewają ci młodzi, późni wnukowie Norwida? Myślę, że byłby zachwycony, że teraz właśnie w tym czasie do młodych ludzi ta poezja trafia bardziej niż no niecałe 200 lat temu, czyli w połowie XIX wieku, kiedy Norwid tworzył i wcale nie był zrozumiały ze mną. Anna Żochowska, pomysłodawca wydarzenia i prezes Fundacji Sztafeta, to jest taki współczesny poeta? To jest bardzo duże odkrycie. Znaczy ten projekt, który jak gdyby najpierw został wymyślony, a potem odkrywane teksty, które się w nim znalazły, jest jak gdyby ścieżką do samego Norwida, do osoby i też do poznania jego życia, tak pełnego i tak nieoczywistego, co my pamiętamy o Norwidzie tak na pierwszy rzut, na pierwsze wspomnienie. Jest to takie słynne właśnie zdjęcie, jest obraz takiego ponurego człowieka z dosyć mrocznym spojrzeniem, a przecież Norwid był młody. Norwid był często w stanie zakochania, dlatego pisał bardzo liryczne wiersze również. A cóż jej bardziej wiecznego, uniwersalnego, ważnego i aktualnego w każdym pokoleniu, jak nie miłość, jak nie tęsknota, jak ten nurt samotności, ten nurt smutku, taki przeszywający, też jest bliski młodemu pokoleniu, które no, z jakiegoś powodu usiłuje zatuptać i zapomnieć na różne sposoby, czasami mniej, czasami bardziej ekstremalne, o smutkach tego życia, jakimś bezsensie, beznadziei, które czasami dotyka każdego w młodym wieku. Tutaj zrozumienie Norwida przez współczesnych młodych, zresztą... Była pani zdziwiona tym, jakie utwory powybierali? Nie. Tak obstawiałam, że właśnie te wybiorą. Tak po prostu jak dostawałam tytuły, że ja wybieram ten, a ja ten, mówię, o fajnie, ten też się znalazł, to dobrze, tak myślałam. O dziwo, znaczy ja nie szłam w ogóle przy wyborze w jakiekolwiek wiersze publicystyczne, historyczne, takie historiozoficzne. Nie znaczy to, że nie ma tam wierszy znanych i nie znaczy to, że nie będzie wierszy już użytych do umuzycznienia. Ja mam taką... Będzie moja piosenka na przykład. Ale to nie jest ta moja piosenka, którą wszyscy znamy, to jest nie, bo moich piosenek Norwid napisał kilka i to nie jest moja piosenka 3, tylko moja piosenka 1. Więc to też jest zaskoczenie. Zresztą będzie bardzo, bardzo, bardzo takiej oryginalnej aranżacji, świetnym wykonaniu Janka Rozmanowskiego. Na przykład Daj mi wstążkę błękitną. Jest to utwór, który tak naprawdę był już umuzyczniony i jest bardzo znany, a jak gdyby świeżość podejścia do tego i wykonanie i złączenie go razem z fraszką miłość w jedną całość dało efekt bardzo oryginalny i wcale nie taki odpoetyczniony, jakby się wydawało. To pokolenie jest świetne. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z młodymi ludźmi. Zanim zaprezentujemy Państwu kolejny próbny utwór przedkoncertowy, czyli Daj mi wstążkę błękitną, ja chciałam tylko jeszcze dodać, że Jan Rozmanowski, który będzie śpiewał moją piosenkę 1, to też jest trochę taki obrót koła czasu, ponieważ słuchacze świetnie znają go z wykonania Dziś idę walczyć, mamo. Dziś tak. Idę walczyć, mamo. Był w czasach dzieciństwa. No, wtedy miał chyba 11 czy 12 lat i to był początek Fundacji Sztafeta, bo nie Teatr od Czapy, bo to trochę wcześniej, ale to było równo 10 lat temu. A teraz wytrawny student Akademii Muzycznej w Londynie. A zatem wracamy do prezentowania utworów, które pojawią się na koncercie. Jeden z tych, które już posiadamy, to jest właśnie utwór Daj mi wstążkę błękitną. Monika Kowalczyk. Daj mi wstążkę błękitną, oddam ci ją bez opóźnienia. Albo daj mi cień twój zgiętką twą szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko, usuwam ramię. Bywałem ja od Boga nagrodzonym rzeczą mniej wielką. Spadłem listkiem do szyby przyklejonym deszczu kropel. Thank you. nieprzyjaciół, twoich nieprzyjaciół. Szukasz tylko ostrza, żebyś w rany zaciął. I nie jesteś z miłości ogólnego ducha, lecz ducha partii, który co pochlebne słucha. Szukaj swoich przyjaciół, dla innych miej męstwo. Miłość nie bitwą żyje, życiem jej zwycięstwo. Szukaj swoich przyjaciół, dla innych miej męstwo. Miłość nie bitwą żyje, życiem jej zwycięstwo. Życiem jej zwycięstwo. Wstążkę błękitną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Daj mi wstążkę błękitną, inaczej miłość, muzyka i wykonanie. Monika Kowalczyk to taki nasz radiowy pilot zachęcający do koncertu. Monika nie będzie mogła być na koncercie, ale napisała piosenkę właśnie złożoną z dwóch wierszy, tak jak musiałam, i daj mi wstążkę błękitną i miłość. Więc to jest podarunek dla radia od Moniki. Bardzo pięknie dziękujemy. Bardzo dziękujemy Monice. To jest jak zwykle wykonanie świeże, nowe, młode i mamy nadzieję, że ten Norwid nowym, młodym spojrzeniem będzie teraz grał i śpiewał i pójdzie w przestrzeń. Rośnie mentalne i jak gdyby też emocjonalne zaangażowanie w projekt Jacka Wąsowskiego i tutaj mamy nadzieję, rozmawiamy o tym. Zobaczymy, jaki będzie materiał z live'u, ale coraz bardziej przymierzamy się do tego, żeby mając już część materiałów zrobić z tymi młodymi ludźmi jednak płytę studiową. No, bo aranżację tego utworu poprzedniego też zrobił Jacek Wąsowski. I tutaj jak gdyby w oparciu o muzyków, którzy grają na koncercie, o Darka Bofaltowskiego, o Grzegorza Kasperczyka, to wszystko i o naprawdę fantastycznych muzyków, plus trio smyczkowe Karola Wachnika, który bardzo tutaj daje taki smaczek tym aranżacjom, utworom. To jest materiał, który aż się prosi, żeby tak nie przemknął tylko przez Trójkę, lekkim powiewem, ale żeby został utrwalony i mógł w różnych konfiguracjach być słuchany oddzielnie, razem, jak kto woli, zależnie od nastroju. I w ten sposób również zapisać się jako wydarzenie kulturalne w tym roku norwidowskim. A dla pani Norwid? No, żeby wybrać te, powiedzmy, kilkadziesiąt wierszy, trzeba było przeczytać ich jeszcze sporo więcej. I tutaj się układa faktycznie to, co o czym Darek wspominał. Sposób układania myśli jest czasami tak zaskakujący. Puenta, do której trzeba dojść kilka razy cofając się i wyjmując to jak gdyby z poprzednich zdań. To wszystko jest trochę takie jak logiczna łamigłówka z jednej strony, a z drugiej strony miałam taką refleksję, że ten świat Norwida się też zmieniał, bo od tych pierwszych lat młodzieńczych, od tych platonicznych zakochań, podróży po całej Europie nieomal, bo Włochy, Berlin, Belgia, od malarstwa, które studiował i to jego pisanie, które ciągle się działo i ciągle było niezrozumiane, niewydawane, a potem choroby, bieda, samotność i coraz bardziej w tym takim swoim świecie wylądowanie poprzez też to, że tracił słuch. I mam do czynienia z ludźmi, którzy nie słyszą, nawet w rodzinie i też jak gdyby z premedytacją nie używając aparatów słuchowych, to jest wtedy taki własny świat. Żyje się ze sobą i ze swoimi myślami, które się snują i tak naprawdę jest się swoim przyjacielem w tym sensie, że tylko sam siebie jest w stanie zrozumieć. Myślę, że ten jego smutek i to, co Kamil powiedział, że nie chce już smutków, nie, to znaczy jest to takim jak gdyby momentem samoakceptacji. tego, co jest, jak jest. I myślę, że była w nim taka nadzieja na tych późnych wnuków. Bo on był bardzo też takim prawym, dobrym, szlachetnym człowiekiem, zaangażowanym w różne sprawy, dążącym do prawdy, kochający Polskę, ale na swój prawdziwy sposób. Nie a z dlaczego mówi się o nim, że był czwartym wieszczem? Znaczy on był takim z drugiego pokolenia romantyków, czyli już nie pamiętającym takiej tej hura napoleońskości i tego, co wczesny Mickiewicz. On był przy śmierci Mickiewicza, poznał właśnie Chopina już w bardzo taki przedśmiertnie, można powiedzieć. Tak samo w takim momencie życia poznał Słowackiego. Czyli on znał ich wszystkich, przyjaźnił się z Krasińskim, Krasińskim pomagał. Trochę ich dotknął, wyciągnął z ich dziedzictwa, ale przetworzył to na swoje, poszedł dalej. To jak gdyby pociągnął tą myśl, rozwinął i czekał na odbiór. Teraz już jak gdyby pośmiertnie ma to swoje ukojenie i spokój i mam nadzieję, że cieszy się z nas, czy późnych wnuków, że do tego sięgamy, do tych jego myśli na swój sposób, bo on miał otwartość, on był za wolnością myśli taką, to często się pojawia, więc na pewno taka duża rozpiętość i właśnie wyrażenie siebie w tych różnych stylach jest mu bliskie. Anna Żochowska, Spiritus Movens, projektu Późni Wnukowie śpiewają Norwida, zatem zaprośmy już za tydzień. Tutaj, już za tydzień. Niedaleko, obok. Niedaleko, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Program z niestety ograniczoną liczbą słuchaczy na żywo, ale za to wszyscy mogą włączyć radioodbiorniki o godzinie 20 i posłuchać koncertu. Późni Wnukowie śpiewają Norwida. A dla Państwa i dla naszego gościa trochę inne niż znamy wykonanie słynnego utworu poematu Bema Pamięci Żałobny Rapsod. Nie będzie to Czesław Niemen, ale proszę posłuchajcie Państwo. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy i zapraszamy. Zapraszamy. Czemu cieniu odjeżdżasz? Ręce złamawszy na pancerz. Przy pochodniach co skrami grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i gromnic płakaniem dziś polan. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Koczujących po niebie. Trąby długie wełkanią, aż się zanoszą i znaki pokłaniają się z góry opuszczonymi skrzydłami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. W przewodniku katolickim znajdziemy obszerny artykuł Pawła Stachowiaka poświęcony miejscu Kościoła w życiu społeczno-politycznym wczoraj i dziś. W kluczowym okresie lat 1988-89 istniał swoisty trójkąt wzajemnych korzyści. Władza pragnęła skłonić opozycję do kompromisu, opozycja chciała odzyskać miejsce w legalnym systemie politycznym, a Kościół dążył do społecznego spokoju, ale stał również na straży własnych interesów. Przedstawiciele Kościoła byli jednym z najważniejszych architektów wydarzeń lat 88-89, choć trudnym jest dokonanie wyraźnego rozróżnienia, w jakiej mierze ich zaangażowanie powodowane było wyłącznie dobrem publicznym, na ile natomiast pragmatyczną potrzebą realizacji własnych potrzeb i interesów. Prawdopodobnym jest, że oba te motywy nie były przez Kościół postrzegane rozdzielnie, pisze autor. To, co zapewniło sukces na przełomie lat 80. i 90., okazało się jednak obciążeniem w okresie późniejszym. Wielu ludzi Kościoła, przekonanych, że powinien on uzyskać uprzywilejowane miejsce w sferze publicznej III RP, nie było w stanie zaakceptować modelu państwa laickiego. Widziało w nim nie wspólnotę religijnie neutralną, ale wrogą Kościołowi i wierze. Wiodło to i wiedzie do usztywnienia stanowisk. Wszyscy pragnący, aby wiara była czymś więcej aniżeli sprawą prywatną, postrzegani są jako katoliccy talibowie, wrogowie demokratycznego i pluralistycznego społeczeństwa. Zwolennicy państwa laickiego, wzorowanego na francuskiej laïcité, są dla swych oponentów lewakami i bezbożnikami. Żyjemy niestety w epoce wyrazistości, choć może lepiej byłoby powiedzieć umysłowego prostactwa, niwelującego wszelkie subtelności, pisze Paweł Stachowiak w przewodniku katolickim. Talibowie w specyficzny sposób pojmują uczestnictwo kobiet w życiu społecznym. Będzie ono dozwolone jedynie w systemie, który można określić mianem płciowego apartheidu, pisze Maciej Legutko w Gościu Niedzielnym. Kobiety mogą funkcjonować tylko w pełnej izolacji od mężczyzn. W przypadku edukacji oznacza to konieczność nauki w osobnych pomieszczeniach i kształcenia wyłącznie przez żeńską kadrę pedagogiczną. W praktyce wiąże się to z zamknięciem studiów dla kobiet. Afgańskie uczelnie nie mają pieniędzy i warunków, aby stworzyć kobietom osobną przestrzeń, a przede wszystkim nie ma tylu wykładowczyń. Taka sama sytuacja jest w administracji publicznej. Wygląda na to, że w ciągu miesiąca zniweczone zostaną dwie dekady trudnych, ale skutecznych reform społecznych. Na wielu afgańskich uczelniach kobiety stanowiły większość studentek i wkraczały w kolejne branże na rynku pracy. Zbliżającą się marginalizację kobiet zwiastują kolejne kroki nowego rządu talibów. Zlikwidowano Ministerstwo do Spraw Kobiet, powróciło natomiast okryte złą sławą Ministerstwo Wspierania Cnoty i Walki z Występkiem, którego funkcjonariusze odpowiadali za pilnowanie skrajnej interpretacji prawa szariatu. Jedną z pierwszych decyzji nowego rządu było zakazanie kobietom uprawiania sportu. Jak oznajmił rzecznik talibów, nie jest to im potrzebne. Czytamy dalej. Mimo wszystko talibom nie będzie łatwo całkowicie odtworzyć realia społeczne sprzed dwóch dekad. Świadczą o tym protesty kobiet. Od początku września dochodzi do nich w kilku miastach. Pierwsze wystąpienia zdawały się zaskoczeniem dla talibów, jednak szybko przeszli oni do rozwiązań siłowych. Demonstracje z 4 i 5 września zostały rozpędzone biczami i karabinami. Osamotnione w swoim oporze kobiety kontynuują sprzeciw w internecie, gdzie trwa akcja wrzucania zdjęć w tradycyjnych afgańskich strojach i makijażu. Teraz nie można pojawiać się w nich na zewnątrz, pisze Maciej Legutko w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Odporność jest ważna zawsze, ale w obecnej sytuacji ma fundamentalne znaczenie. Do najbardziej uznanych składników na odporność należą witamina C i D oraz cynk. W tabletkach Fundamax znajdziemy je wszystkie i to w maksymalnych dawkach, a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax